سوره متففین په دې سورته کې موضوع ده مقصد زجر به حب الدنيا الله تعالی د دنیا په محبت باندې رټنه ور کوي او بل تعبیر دا ده ایثار الدنيا على الاخره یو سره لګي دنیا غره کوي په اخرت باندې الله د خلکو رټنه ور کوي د دنیا د غره کولو معنی دا ده چې په دنیا کې د الله حکم څوک ماتي د دنیا غره کړه لکه حرام خوري پردي مالونه خوري جنت ته فکر نشته او د دنیا پیسې ګټلو ته فکر ده په حرام باندې راځي مګوی نو د خلکو ته الله رټنه ور کوي چې مکه وي دسي پردي مالونه خوري او جنت یې روي دسي مکه وي د دې برعکس په دې سورته کې موجود الترغيب الى التنافس في الجنه الله تعالی ترغيب ورکړي چې جنت سره مينه ولري او تزهيد في الدنيا دنیا کې به رغبتي اختيار کوي د دنیا به رغبتي دار چې حرام مخره د ګناون نه ځان وساته او بعض انسانانو د دنیا په محبت کې دون ورنه وتی دي چې ډنډي وي تول ناب کې نقصان او کافر په کې دون ورنه وتی دي د دنیا په محبت کې چې د ایمان والو پر ټوکی کوي استهزاء ور پوري کوي سوچ په حق روان دي نو دی هغه پر ټوکی کوي سوچ د الله بندگی کې دنیا دونه خو خوشوي د اخرت ته فکر نه لري د اخرت منکر شوی دي سوچ د اخرت لپاره تیاری کوي پر ټوکی کوي نو دې صورت کې دا خبره ده چې جنت سمینه ولري دنیا کې بیرغبتی حاصله کوي د دنیا سره دونه مینه مکو چې جنت پیر کې حرام کې دلته او مؤمنانو پر ټوکی کوي د سم کوي عربو کې دا مرزو چې تول ناب کې به نقصان کاو او دا مرض اوس موجود دي تر قیامت پورې دی په خلکو کې ځکه قران کې الله فرمای واقیم الوزن تول ورسی کوي نو دې صورت کې په تول او ناپ والا باندې رد دی چې ایو زیته کوي دو نمبر شی څو خرڅي بل چاله چې ورکې نو کم ورکې خپل چې تل ډیر اهلی د نور انسان حقوق بربادي الله په دې صورت کې سخت وعید او دمکی ورکړي بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هلاكت دوی د پاره د هغه چا چې کمې کوونکی دی په تولو ناف کې تول ناف کې څوک کمې کوي نو دغه د پاره هلاکت مفسرین وایي چې په دې کې دام داخليږي چې سره په دینی مسایلو کې دا کار کوي نو غم هلاک دی هغه دا دی چې یو طرف ته حقی بل طرف ته کمزوري مسلې دا کمزوري مسلې په زور قوي کوي او کم طرف ته چې حق دی نو کمزوري کوي ځکه دا د مذهب مطابق نه ده د د رائے مطابق نه ده دا هم هلاک دی متفقین چاته وای دا خلک دی کله چې پیمانه اخلي د خلکو نه نه پوری اخلي واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون او کله چې پیمانه کوي یا تولو ته کوي نور چاته یو خسرون کمه کوي دبل نه پورالي او خپل کم ور کوي د څه خلک الله تباش الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم آیا ګمان نکي دا خلک دغه انسانان نه مبعوثونه چې دی را پڅولې بشي ليوم عظيم غوړه دې ته چې لري ورځ دا یعنی یقین خو دې نشته ګمان قدر دې نشته چې دې ورځ برازي عظيمه چې سبب کې الله تعالی ته ودرېګم قیامت مبارک ستاسو ګمان هم نشته يوم يقوم الناس لرب العالمين په کوم ورځ چې وبدرېږي ټول خلک رب العالمین ته هلوی الله ته ټول خلک په میدان کې ولاړ دې هیبتي حالت بيدا عبد الله بن عمر به چې کله په دیات ورته دې ودرې دې بنه شوی ورته دې به د ډېر هیبت د وجه نه چې رب العالمین ته خلک ودرېږي په بازار به کله ورته دې خلکو ته به ویل چې خواندانو د کېلو د میزان ګوره د عدل نه کار والی هغه ورځ را یاده کې یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم یقوم الناس لعظمت الرحمن د مهربان ذات عظمت ته خلک ودرېږي به بس کوي اوس الله د مرګ نه بعد احوال بیانې چې د شهبتي وخره روان دي تل کې حرام کې كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين دا کلا ظاهر دا چې رد عند دغه تدفیف نه ده او د دې بد ګمان نه ده کلا هیڅ ری دا ډنډي مو وا او کلا هیڅ ری دا ګمان مکه وا چې رب الله نه ورزم یقینا لیکل د نا فرمان او لفي سجين په سجين کې شوي دي لیکلو معنا دا ده د نا فرمان او نمونه الله تعالی په یو جیل کې لیکلي دي نو به چې دی کوم عمل کوي نو د عملونه ملته شي نو کله چې مړ شي نو روحي ملته شي لکه دنیا کې قانون دا دی چې یو مجرم دی یو ملک مداغه نو مولي کې په جیل کې جدي جیل لا پلانکی پلانکی راوستل ولی راولو ځکه دادا کارونه کړی دي به چې کله ونی ولې شمه غزي راوستل شي نو الله تعالی اصول دې شي دي چې انسان نو ملته دي کې اعمال ملته ولوري نو به چې دا مړ شي روحي ملته شي اے فجارینا فرمان سجین سجین یو جیل خانه ده سجن نه مخوز دی جیل لاندې سمکه کې دی دا الله دای هیبت بیان و ما درکه مسجد ته څه پیا کړه چې څه شری سجن ان تاسو پته نشه چې څونه هیبت دی کتاب مرقوم دا دا بیان دے دا کتاب الفجار دے پارا لکل کتابن دا کتاب دے مرقوم لکلے شوے دے فاجران نمونی چی لکلے شوی دا لکلے شوے کتاب دے کتاب مرقوم دا یو کتاب دے لکلے شوے دا دا فاجرانو لکل چکم زی کشوی دا یو کتاب دے اللہ وی دا کتاب مرقوم دا سجین بیان ندے سجین خو جدا زیدے واللہ وی دا دیو لکل ما کردی دی ویلوی يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويل يومئذ للمكذبين هلاكت ده بدغ ورز ده پار ده غجا چه تكذيب كون كده ده الله ده رسول ده ورز ده آخرت ده تشريه ده الذين يكذبون بيوم الدين ده كسان ده چه دروغ جن کرنی ورز ده جزا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم او دروغ جن نگرنی ورز دا آخرت مگر آگر سوک چی زیتی که اون که ده گنانگار اللہ دا حدود دنی چی سوک اوڑی او مجرمی اگر آخرت نمنکر کی کم انسانان چی دا اللہ دا حدود پابندی او دا گناون نزان سایتی اگر دا آخرت نچرت انکار کی اخو ایریگی داین اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا چی رسترشی پا دبانی زمان نکی انا دا قرآن آیتنا داوی دا قسی دا بخانو خلق ناخرت میں نہ قران میں دادا کٹو کافر حال اللہ فرمائے دی وجہ سره چې انسانانو د حق خبر نه انکار وکړي وجہ دار وي دا ګناہوں کوي د ګناہ د وجہ نظر باندې زنګ راغره زنګ چې کله راشي زړه سخت شي چې زړه سخت شي به خې خبرې به بدلږي نو د انسانانو په اخرت په ورځ باندې د الله نه په پرده کې الله بشر ته ویني د الله د خپل دیدار به دی هیڅ کله ونه کی دنیا کې چې څازره په پرده کې کده الله نه د کفر د شر د ګناہوں په پرده کې شزره نو په اخرت کې به د سترګې په پرده کې د الله نه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا دا ردع دا دا دي تكذيبنا كلا هيتشري دا تكذيب مكة وإنسانا الله فرما داخل التكذيب كين بر رانا بلك زنگرا وست دا دا دي پزرون باني ما كانوا يكسبون آغا عملونا هاچ ديو كي دي عمل پي زنگرا وست حدیث كلا دي كلا جي انسان گناو كي نو پدي زغر كي تور داغوش توبہ استغفار ہے کو پاکش کنی نبی بس بل بل حتى تعلو قلب چ بسر با اند پاس دا تور دا اون رش فذلك مران الذي ذكر الله في كتابه دا زنگ دی چ اللہ قران پدی ایت کی ذکر کڑے کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم تکلا بے ردعدا د دې بد اعمالونه کله چېرې دا بد اعمالونه مکوا او کو دې کړه نو انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون یقینا دې بعد خبر رب نه په دغه ورځ باندې په پرده کې څوک د څوک چې الله نه فرمان دي او به تکذیبم کوي په قران باندې په اخرت باندې دې بد الله نه په پرده کې امام شافعي امام مالک دوار نه نقل لګي وای مؤمنان ته الله خپل دیدار ور کوي ولی کده مؤمنان ته پاره د الله دیدار نه نه به لم يعير الله الكفار په دې اتنه کې الله کافر له پیغور نه ور کوله اے کافر تاسو په اخرت کې د الله پاک د دیدار نه محرومه نو چې مؤمن محروم شي نه به د کافر او د مؤمن فرق څه شي نه مؤمنان به نه محروم کی چا کې چې صحیح مان دي نو سره په پرده کې وي فقط او نه ثم ان عمل سال الجحیم به دی داخلي دن کې دی جهنم ته د الله نه په پرده کې او ورته بس دي او الله به رټنه ور کوي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون به بو ته ویل شي داغه عذاب د چتا سو بده نه مانه د اخرت به منکر وای او دنیا کې به ټول ناب کې نقصان کاوه ډنډې به مواله د اخرت منکر وای نه دغه الله وس او زه دې برعکس هغه دوی مډل د مؤمنانو چې دنیا نه غوړه کوي په اخرت باندې اخرت یې غوړه کړه پر دې مالونه کې کمی نه کوي تګان نه دي بلکې په نیکو کې وخت یې لګي خلکو سره احسان کوي مداغي حال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كلا بعض خلق ويدا بمان ده حقا بان ده حق أو إنا وخده إنا بيخ بلا مانا ده تاكيد ده نجده كده ردع مانا وكده ظاهره ردع إنا رتنا كلا هيتش رداء تكذيب نده بكار باخرت تاخیر بن تکذیب مکا و راش او گورا ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا لیکل د نیکانو خلق چې دا په علیین کې دی کتاب لیکلو ته دا غی لیکل ته شوی دی د نیکانو خلق نمونه الله په جنت کې لیکلی دی لست را زوران کړه دی چې رد دی کې به دا انسانان دلته راځي نو به د دې عملونه چې دی دا ملتزی حدیث کې راځي سو یو منځو کې او بل منځ په سبيو کې او منځ کې لغويات ونه کې نو کتابن په علیین سیده علیین ته ځي دا عملونه دلته به ولې راوالم دا انسانان زکه چې دا عملونه دي به چې کله انسان مرشي نو روحي مستل تلل شي اكتبو کتاب عبدی فی علیین الله تعالی وایدا بندز ما علیین ته بوز هل ته ولې کلم وکي او غزه ته بوز دا کومه کې موږ ویلې په جیل کې امدا کار کی پلان کې الکه مجرم د دې جیل لایق ولې دا بد کارونه کړی دي چې کله پولیس فوجي ونیسي غزه ته راوځي الله تعالی دې شي کوي نیکان خلق دا جنتیان ولی زکه دا عملونه بکی چې کله مرشي روحي مل تلاش کتاب الابرار له فعلین دي توای علین په جنت کې اوچت زه په ما درا کما علین دي علین په زیرت الله بیان تا ته څه پته چې علین څه توای یان ډیر اوچت زه ډیر خسته زه دي ډیر د چمک او دمک زه دي کتاب مرقوم دا لیکل شوې دي کتاب دې مرقوم لیکل شوې چې د جنتیان نمونه او اعمال به الله لیکلي یشهده المقربون را حاضری کی دغه کتاب تا هغه ملائکه چې مقرب بندگان د الله دي هغه ته حاضری کی مطلب دا نه پای کی د بل چا تصرف نشته چې پیران ورشي شیطانان ورشي خپل نمونه به ویل کی دا کافر به ویل کی نه سر ملائکه ای ته حاضری کی بل څو نه حاضری کی دا هلته شیطانان واخ نشته دیګه دې ته اشاره دی یشهد المقربون کی چې مقرب بندگان د الله چې دین دغه کتاب کې دا نمونه لیکل کی لکه مخکې ویل نه کتاب الابرار مقرب بندگان هغه ته حاضری اول مانا دا دی ظاہر دا چی ملائک مراد جلد اگا پا دی کتاب کی تصرف کی مطلب دا دی اگا تا حاضری ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون ان الابرار لفی نعیم یقنا نیکان خلق چی داو پا نعمتونو کی علی الارائک ینظرون پا کٹنو دا ناوی بانی با دیو ناس تیو گوری با پل با سیت با گوری او دناوی پکړ کې بنست تعرف فی وجوههم نظرة النعیم تبه پیجن د دې په مخونو کې تازګی د نعمتونو د نعمتونو د خړل لوجه مخونه به تک سپینې تازه به خوګه به یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون یسقون من رحیق مختوم سکول به شي بدی باندې غ شراب چ مہر پای باندې والا شوی نور شینب کی گڈ ندی داغه پاخرانه اسکلو کی خوشبوئی بد مشکو دنیا کی شوشه سره اس کی پاخر کی بد بیت راش ددی پاخرانه اسکلو کی با د مشکو بی روزی او باز قراتون کی دار دی خاتم هم اس کی دای باندې وا مہر چواله شوی د مشکو بواله شوی او ختان دلته دغه توای ان فی اخر شربه رائحه المسک پاخرانه اسکلو کی به خوشبوئی د مشکو وی الله فرمای ترغیب موږ لراکې د دنیا مغوره کوي په د اخرت و فی ذلک فدغه جنت کی فلی تنافس المتنافسون رغبت دی و کی رغبت کوون کی که څوک د نعمتونو سره مینه لري نو په دې جنت کی مینه وکي خلکو د جنت سره محبت فرض دی چې داغه شوق بستای او داغه د الله نه دعا وخت په باندې غواړي او داغه د فار به عمل کې لګي به و مزاجه من تسنیم عین یشرب بها المقربون او ګډون دغه شراب او صد تسنیم چنین تسلیم چینی وبو بک الله چول تا په جنت کې چینه دا دا چینه دا چې سکل بکې دا غینه مقرب بندگان یشربو کې معنی د موړوالي د مړیږي بکې هغه بندگان چې الله ته نږدې دي مقرب بندگان هغه چینه کاني د ګناه نه ځان ساتي دنیا نه غوړه کوي په آخرت مخکې مونږ ویلې چې باز خلکو دا دنیا دونه غوړه کړې ده چې ډنډي وی لګې دي تول ناب کې نقصان کوي نو باز دې درجه تر رسیدري چې د مؤمنانو پورې سوچ د آخرت هغه پر ټوکی کوي لګې دي دا کافرو دا حال صحابه کرام به چرته وی دی په ټوکی کول ودا لی ونه ته ګوره دی ګمراهان ته ګوره صحابه ته به ګمراهان ویل خپل شرک او کفر ته نه کتل ای دی ګمراهان په دې کمزوري خلکو ضعفاو د مال په لحاظ سره لیکن خیر ډیر زیات خدای لیونی چی دی خلکو ته لیونی وای دی روغ ته لیونی وای ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون یقینا کسان چې نه فرمان دی دیو د ایمان والا پسې خندلې خانو دیو د ایمان والا پسې خندلې و اذا مروا بهم يتغامزون او کلا چې دی باور تیرې دل په دې مؤمنانو نو اشاره وی کوله هغه دغه دی کنه خراب شوی چې دی هغه نوې خلک پیدا شوی دا دی کنه پس ترګو به اشاره کوي په لاسونو مې اشاره وته کوله وسم دغه چې د اهل حق په جمعه درا تیر شي په مدرسه باندې را تیر شي یا دای بیان چرته وری دا کس دی کنه هغه اولیاء پسې چې خبرې کوي هغه امامان چې نه مني دعاګانې نه مني خیراتونه نه مدا خلک دی و اذا قلبوا الى اهلهم قلبوا فكهين او کله بجدي لاړ خپل کور ته نو تل به خوشاله انقلبو واپشی ان لارج خپل کړه خوشاله حق وس نشته دی او چې خوشاله داسې مست خوشالي په حق باندې پکاره دی حق نو خپل کړه برون چې موږ ډیر پسیل روان خپل هر خپل پهلوانو کې بجتل خوشاله خوشاله بکیدل چې موږ پسیل روان او منځ کې کافر دی واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون او کله چې دا کافر ویني دی مؤمنانو لاره نو وای یقینا دا گمراهان دي ان هؤلاء دا کسان لضالون خامخا گمراهان دي مؤمنان ته گمراهان وای الله تعالی په دې کافر رد کوي چې ګوره ته د بل چا د گمراهۍ کو دغه کې فتوی ورکې چې دا گمراه دی دا د ځان غم د ځان نشته دی الله تعالی ته دل پیدا کړی چې د بل چا گمراهۍ او هدایت به معلومه ته په بل چا څه کې چا گمراه دی که په صحیح لار روان دی ته د ځان غم دی وکړه مؤمنان ته لګي گمراهان وي لکه دا ښه تعلیم دی د الله تعالی بعضې خلک دی بسی شوی چر دا وابین دی او دی مسئلی غلطی دی او دا دا خبر کوي او دا کوي پلانکی چې دا مسئله وکړلو کتاب کې دسی ولیکل او د ځان غم د سره سره کته خپل ځان اصلاح دی وکړه خپل عقیده دی برابر کړه خپل عمل دی ځان له برابر ته د بل چا په څنګه نه کته چې دا خراب دی او دا خراب هغه الله ته پرېد ته خو الله تعالی دی په نه را لګل چې تبا د خلکو عملونه نوٹ کې لګي به چې دا خکې او کبد و ما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون او ندی را لګل شوی دا کافر عليهم په ایمان والا او بن حافظین نگهبان چې الله تعالی ته را لګل او تاسو چې نگهبان دا یو د عملونه حفاظت بکې چې خکې کبد کې شابه دا ولیکا او تحقیق یې وګه الله تعالی دې پر نه را لګل چې پر دې عملونه تحقیق کې لګي پس نن ورځ ایمان والا با کافرانو پس خاندي بدله به دي على الارائك ينظرون او دې بد ناوي په کټونو باندې ناشتي ينظرون ګوري با د کافر حال ته به ګوري او جنتون ته به ګوري نعمتون ان نظر به لګي د سپړ ځای کې مناس نه عام عالم ته به ګوري الله ته پوس کی هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون اي ور كلاش بدل كافر تدا عملون جديو كول اي ور او ور كلاش ثيب ان جوزيا اي بدل كافر لدي د عمل ور كلاش او ور كلاش غدا د جدي ورت الله بوتل او غ مؤمنان جدي ور بر خندل الله جنت ته بوتل وس غره لغي دي بس خان دي نه بدل د دي د عمل ور كلاش ولا سوچي چا بس خان دي د بس بس با خندا وکړيش مؤمنان بس مخ خند انسان اهل حق بس مخ خندل تحقيق وک کمل را حق د پاغي بند روان شه ځان غم دی وک